Panowie, pamiętacie o Dniu Kobiet, prawda? Oczywiście, że pamiętacie. No to pamiętajcie też o kwiatach. Bo w Lidlu od jutra piękny bukiet 13 róż po 35 cm każda kosztuje tylko 8,99. A bukiet 7 tulipanów jedynie 5,99. Przypominam, panowie, 13 róż po 8,99. A 7 tulipanów po 5,99. No, tylko pamiętajcie, bo one nie zapomną. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Mija 22, program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny spadek bezrobocia prognozuje Ministerstwo Pracy. Eksperci wskazują na kłopoty ze znalezieniem fachowców. Małopolska chce dopłacać do niani nawet 1500 zł miesięcznie. Opel zmienia właściciela i powstaje drugi pod względem wielkości koncern motoryzacyjny w Europie. Stopa bezrobocia w lutym na poziomie 8,5%. Taką prognozę przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort podał, że stopa bezrobocia spadła w 12 województwach, najbardziej o 0,3 punktu procentowego w województwie lubuskim. Najniższe bezrobocie jest w tej chwili w wielkopolskim 5,2%, a najwyższe w warmińsko-mazurskim 14,7%. Firmy zapowiadają, że nadal będą zatrudniać, szczególnie te działające w transporcie, łączności i przemyśle, ale mogą mieć problem ze znalezieniem pracowników. To jedna z ważniejszych barier rozwoju firmy, a także jedno z większych zagrożeń dla całej gospodarki. Grzegorz Baczewski z Konfederacji Lewiatan uważa, że trzeba szybko zacząć inwestować w przekwalifikowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników. Ważne jest także dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. W dużym stopniu szkolnictwo zawodowe jest problemem, to znaczy tych szkół jest mało, te szkoły uczą nie tego, co trzeba i nie tak, jak trzeba. Mogę Państwu powiedzieć o przykładach uczenia pracy na maszynie na podstawie schematu maszyny na tablicach, albo na przykład, że szkoły zawodowej mechanik kierowca wychodzi bez prawa jazdy, nawet kategorii B. To są kuriozalne sytuacje i widać, jak bardzo ten system jest daleko od tego, jak to powinno działać. Firmy coraz częściej zaczynają nawiązywać współpracę ze szkołami, na przykład tworzą klasy patronat. 1500 zł miesięcznie mają dopłacić małopolskie samorządy do zatrudnienia opiekunki do dzieci. W 30 gminach, gdzie nie ma żłobków, rusza pilotaż programu Małopolska Niania. Ma on pomóc rodzicom w powrocie do pracy, ale także zmniejszyć problem szarej strefy. Marszałek Małopolski Jacek Krupa. Takie kryteria będziemy sugerować gminom, ażeby niania była zatrudniana przede wszystkim w rodzinach, których opieka dotyczy więcej niż jednego dziecka, bądź jest to dziecko niepełnosprawne, które wymaga szczególnej opieki. Pilotaż programu potrwa 10 miesięcy. Na początek z dofinansowania będzie mogło skorzystać około 100 rodzin. Chcielibyśmy, ażeby tym programem była objęta cała Małopolska. Musimy go przetestować, zidentyfikować nie tylko w sposób statystyczny, ale faktyczny te obszary, gdzie te potrzeby są największe. Program przewiduje, że w charakterze niani będą mogli zostać zatrudnieni także członkowie rodziny, ale pod warunkiem, że to są osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Opel zmienia właściciela. Za ponad 2 miliardy euro przejął go od amerykańskiego General Motors francuski koncern PSA Peugeot Citroën. Związkowcy z fabryki Opla w Gliwicach martwią się o przyszłość pracowników. Bogusław Ziętek z sierpnia 80 mówi, że strona społeczna została podczas procesu transakcji pominięta. Martwi nas to bardzo, bo Opel był jedną z takich nadziei na to, że przemysł motoryzacyjny w Polsce będzie się rozwijał. Ja się obawiam, że Francuzi mogą mieć nieco inne pomysły na kierowanie tym powiększonym koncernem, bardziej dbać jednak o swoje miejsca pracy i swoje fabryki. Gliwicki zakład zatrudnia około 3000 osób. Jeszcze przed połączeniem szef PSA Peugeot Citroën zapewniał, że zwolnienia nie są planowane. O utworzeniu drugiego co do wielkości w Europie po Volkswagenie, koncernu motoryzacyjnego z Paryża, Marek Brzeziński. Koszt operacji to 1,3 mld euro. General Motors odetchnął z ulgą, bo produkcja w Europie amerykańskiemu koncernowi od 16 lat przynosiła straty. Francuski PSA Peugeot Citroën też jest zadowolony. Jeszcze 4 lata temu był w ogromnych tarapatach finansowych, z których wyszedł dzięki pomocy państwa. Teraz po kupnie Opla będzie mógł zwiększyć o 40% produkcję samochodów, mówi przedstawiciel grupy studiów przemysłu motoryzacyjnego. To podwójny interes dla francuskiej firmy. Zwiększenie produkcji i sprawa geografii. Opel i Vauxhall są obecne na rynku brytyjskim, niemieckim i północnej Europy, a PSI jest widoczny bardziej na południu kontynentu. Teraz jest szansa na wzmocnienie pozycji w całej Europie. Ryzyko tej transakcji związane jest nie tylko z deficytem Opla, ale też na przykład na rynku hiszpańskim obydwie firmy ze sobą konkurowały. Konieczna będzie nowa strategia przemysłowo-handlowa. W ubiegłym roku PSA Peugeot Citroën zarobił na czysto ponad 1,5 miliarda euro, wypłacając po raz pierwszy od 6 lat dywidendy akcjonariuszom. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I kończymy serwis Trójki. Kolejne informacje o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc prawie w całej Polsce z deszczem, a na północy i w górach popada też śnieg. Na Warmii i Mazurach -1, poza tym od 0 do +2 stopni. Wtorek będzie pochmurny z przejaśnieniami. Popada na południu i w centrum deszcz, na północy deszcz i deszcz ze śniegiem. I tam będzie najzimniej, bo w regionach północnych od 1 do 5 stopni, w centrum od 4 do 8, na południu do 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak po ciemku. Jak zwykle dobry wieczór, bo jak zwykle ta sama pora, jak zwykle ta audycja, czyli Maniak po ciemku, no i jak zwykle poprzedzona tym samym sygnałem. Wojciech Mann kłania się uprzejmie wszystkim Państwa i no i co? Pierwsza piosenka, pierwszy utwór na tej płycie. Ta piosenka nosiła tytuł Rubens Train i otwiera płytę artysty dość szczególnego. Urodził się na południowym wschodzie Anglii występuje jako Rag and Bone Man. I płyta Wolves to jest zestaw interesujących jego kompozycji, naprawdę troszkę innych od takiej standardowej amerykańskiej bluesowej stylistyki, ale tego bluesa tutaj jest niemało. No Mother za chwilę, a potem jeszcze Hell Yeah, Rag and Bone Man. Can't get another heart to get another way down. Get another thought to feel my baby's on to love me. I lace her shoes just the same as you. And ain't that my blood in her veins? Didn't I love her? Didn't I hold her? Ain't that my blue in her eyes? She don't need another heart. To see her grow just to be like you. I can't stand your smile on her face. I didn't ask for nothing. I never wanted war. You still held a gun to my head. She don't need another heart. Another heartbreak, don't make it about me. No mother should ever let a child bear the hate that she feels. She don't need another heartbreak, don't make it about me. No mother should ever let a child bear the hate that she feels. No mother should. Before I drift into sleep, salvation is a gift and a curse. Knees down on the steps of the church, hell bound as I step through the earth. Old folks begging for redemption, lost souls scratching at a stained glass window where the priest plays touch with the young souls singing about happy days. Cold hands clutching on a lifeline. hung by a man that preaches from a page, given by another man that was looking for a rope or a reason. You and I don't feel obliged, oh good Lord. Maybe I'm going to hell, yeah. Maybe you're going to hell. But if we're already going to hell, yeah, hell, we might as well get stoned and crucified. Stoned and crucified. Pray before I drift into sleep. Salvation is a gift and a curse. Knees down on the steps of the church. Hellbound as I step through the earth. A salesman pitching from a soapbox. Look at you pushing all your sons and your daughters like lambs to the slaughter. Keep feeding that book of Revelation. If forgiveness is only for the privilege, does the light shine brighter on a saint or a sinner who's praying to the sky, keep looking for a chance of salvation? You and I don't feel blind, oh good Lord. Maybe I'm going to hell, yeah. Maybe you're going to hell, yeah, for all our wicked crimes. But if we're already going to hell, yeah, hell, we might as well get stoned and crucified. Stoned and crucified. Letter to my heavenly Father. Would you worry about me drowning and just walking on water? Always felt that you would grab me before I dearly departed. Love you dearly, but despair is all I feel when I frolic around. The weary word is bind, but it was broken by preachers. Paid my offerings, but officers was living like leeches. I'm feeling lost in it. Church by my apartment is the smokers hang out. Behind my building is the dealer's crib. They smoke and hang out. I go to school with all the dealer's kids. They low and bang out. They know it's wrong, but they don't feel the need to open their mouth. I thought you said the truth was taught by those who go in your house. But all I see is liars lying on my grandmama couch. You made a king about a silent man. I see you disregard the sins. But what about the silent men? The more shit is hopelessness to crime. I hope you're not offended by the thoughts inside my mind. But hell is hot, and if that's all you got, I'll take my side. Maybe I'm going to hell, yeah. Maybe I'm going to hell. Rag and Bone Men z Wysp Brytyjskich. No i oczywiście jak to maniaku pociągu przeskoczymy teraz do Stanów, ale no właśnie, tu jest ale. Ponieważ ten wykonawca, jak twierdzą jego biografowie i ci, którzy umieszczają notki na temat jego i jego zespołu w różnych zestawieniach, jest bardziej znany w Europie niż w swoim rodzinnym stanie. Ale o tym za chwilę. Na razie pierwsza piosenka One More Gallon of Gasoline. No, bardzo amerykański tytuł. No może i angielski, ale w Stanach głównie tak się benzynę kupuje. Jeszcze jeden galon benzyny, czyli jeszcze mniej więcej 4 litry. One More Gallon of Gasoline. Taki tytuł tego utworu był. A wykonawca to Tim Langford, a właściwie nie tyle Tim Langford, co cały jego zespół, który występuje jako Too Slim and the Tail Draggers. No i teraz po kolei. Płyta nie jest nowa, ale odpieczętowałem ją dosłownie parę godzin temu, bo jak to już się zdarza, zawirusyła mi się i no i przyniosłem od razu. Tym bardziej, że Too Slima już wielokrotnie prezentowałem i zawsze go chwaliłem, podobał mi się. Może dlatego, że jestem z Europy, a podobno on najlepiej wypada na kontynencie europejskim, a w tej rodzinnej jego okolicy, czyli w stanie Washington, ale tym na północny zachód Ameryki, w tym najwyższym zachodnim kąciku, tuż koło Kanady, podobno jest mało znany, a nawet chwilami w ogóle nieznany. Kolejna informacja, brzydka okładka. Takie jakieś obrazki, rysunki. Szczerze mówiąc, gdybym zobaczył to pierwszy raz na półce sklepowej i nie wiedział, że to ten artysta, którego lubię, to bym raczej uciekł od tej płyty. No ale jak widać, nie uciekłem, bo rozpoznałem. Tytuł całego albumu Swamp Opera, czyli bagienna opera. To odnosi się oczywiście do tego klimatu z kolei południa Stanów Zjednoczonych, ale Tim Langford doskonale wie, co i gdzie, jak bagno wygląda i jak bagienna muzyka powinna brzmieć, bo i sięga po takie muzyczne wzorce. Ale na tej bagiennej operze znalazło się wiele różnych utworów, a ja dla Państwa mam w tej audycji jeszcze dwa. Jeden z nich zatytułowany She's Not Coming Home i drugi Hell's Half Acre, czyli pół akra piekła. Coś niebezpiecznego się czai. Too Slim and the Tail Draggers.

To były fragmenty płyty Swamp Opera, Bagienna Opera, a zespół Too Slim and the Tail Draggers. Staram się w każdej audycji umieścić też jakąś nowość, żeby Państwo nie pomyśleli, że ja tutaj pełnię rolę kustosza jakiegoś muzycznego muzeum. No i myślę, że zwykle mi się udaje coś dla Państwa wynaleźć. Dzisiaj też będzie nowość i to taka nowość, że w ogóle jeszcze nie ma, bo jak informuje wydawca tej płyty, ma ona się ukazać na rynku dopiero w kwietniu. Ale przecież my potrafimy być szybcy jak nie wiadomo jakie pendolino i już możemy zagrać piosenkę. All under the same sun, the same moon. We breathe the same air, sing the same tunes. We've all got that same ticket. No ins and outs with the whole punch in it. You're stuck in it. You say you're down on your luck, but this world don't ask for much. You want life, just live it. Don't worry about that take, just give it. Till your heart breaks, your soul aches, and your legs shake. And outs with the hole punched in it. Ładna piosenka, Same Sun, Same Moon. Same Sun, Same Moon to również tytuł płyty całej. Zespół, a właściwie duet, występuje jako Little Hurricane, czyli taki mały huragan. No i rzeczywiście jest to niewielki huragan, bo to jedynie dwóch muzyków z Kalifornii, z San Diego, którzy reprezentują taki minimalistyczny rodzaj bluesa i trzeba powiedzieć, co zresztą wszyscy krytycy zauważyli, że następują tutaj bardzo wyraźne podobieństwa do White Stripes i do takich właśnie minimalistyczno-brudnawych orkiestr, które na rynku już istnieją. Panowie z Little Hurricane wydali tę płytę, właśnie wydadzą w kwietniu, ale ja po przesłuchaniu muszę powiedzieć, że słucha się tego bardzo dobrze i bywa tak, że brakuje czasem większej aranżacji, potężniejszego brzmienia, ale w przypadku Małego Huraganu wszystko jest na swoim miejscu i ja przynajmniej nie narzekam. Zobaczymy jak państwo, bo mam dla państwa jeszcze dwa utwory z tej płyty. Bad business, you got me tied up in knots. Strung up like a dog and I'm all out of luck. Bad business, yeah you're all the same. Say yes to the money, then you pass the blame. Hey. That's the roll of the die. When your odds are nothing, gotta roll snake eyes. I didn't see you coming, but it's no surprise. Bad Business i Slingshot to tytuły piosenek, które usłyszeliśmy w wykonaniu Małego Huraganu. A na zakończenie, skoro była już bagnista opera, to przenieśmy się do Nowego Orleanu na południe i weźmy udział w zabawie z gambo, czyli z takim charakterystycznym daniem, które tam podają. A zaprasza Was Big Al i jego Heavyweights. Well, we're holding each other tight underneath the pale moonlight. gone for party, plenty for you and me. Come on over and dance all night. Zydeco music make you feel alright. Late night gone for party. All week long, you can't wait for Saturday to come along. People come from miles around, they say Mama's gumbo is the best to be found. It's a late night gumbo party, down around Cold Dream. Late night gumbo party, plenty for you and me. Come on over and dance all night. Zydeco music make you feel alright. Late night gumbo party, down around Cold Dream. Just like magic, it'll heal your soul. Highly recommend many bowls full. Zydeco dancing, wipe away them. Zapraszamy do reklamy. Kobietom często trudno znaleźć chwilę dla siebie. Dlatego w Lidlu tajemnie